أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا قال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد اس پر یہ آیاتوں کی ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم پنفی د شرک فی العلم باندی دویم واقعہ اللہ ذکر کئی د حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام چوگر لوط علیہ السلام تو سلام تھا فرشتے والا د ہلکان و پشکل کے راغلی دی او فرشتے ندی پہ جندلے اغدا خیالو چ گوئے کے الکان راغلی دی او قوم میں بدعمل دی س تکلیف او مصیبت و تنر سی زما مل منوتا د دغ مل منو پراتلو انتہائی خف شوے دے خف بدی خبرو چی قوم بد ملو آچر د زما د مل منو بیزتی ان کی نوگر لوط علیہ السلام تو سلام تا چروارو د حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلام فرشتے ول راغلی خو فرشتے ندی پہ جندلے نو بلکم کو جا چاغب عالم الغیب شی اوغب فرشتے اپ اغا زمو استا د حالت نہ بخبردار شی نو دا دویم واقعہ د حضرت لوط علیہ السلام ذکر کئی سپیکر بھی گونگا رہے نا کہ دس ہو جائے ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم اور کلا چراغ لل استاد زمونگا لوط علیہ الصلوۃ والسلام تا سی ابیم نو خفشو پراتلو د دوی باندی و دوا قبیم زرعا او تنگ شو پا دوی سرا د پختونا وقال هازا یوم ناسویم اویل لوط علیہ السلام دا دور سختا ولما جاءت رسلنا لوطا اور کل چراغل الاستاجی زمونگا لوتن لوت علیہ الصلوۃ والسلام تا سی ابہم نخفشو پدوی سرا یعنی پراتلو د دوی سرا زکا قوم اغب دملو نلوت علیہ السلام پدی خفر خفشو چیرق چرت قوم زما د ملمنو بیزتیو نکی او غیرتی سڑے دا پا ملم بانی غیرت کئی او چی بے غیرت سڑے ناغ پا زان غیرت نکی پا ملمنویم غیرت نکی وی مڑکا چاو تا سویل خویلی بے ویو تا کنا او غیرتی سڑے وی زدی مڑشم کو چی زما ملمنو تا سوک سو نوی لوت علیہ السلام تو سلام غیرتیو انبیاء دا اللہ چی غیرتی نینو بلبسو کی لوت علیہ السلام د دې پراتلو سره خفه شو ودوا قبهم زرع او تنگ شو په دوی سره زرع اند پختونا یعنی زړه تنگ شو سو شو زړه تنگ شو او حدیث کی جنازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کله چې یو مومن په قبر کې کی غستې شي نو دا قبر دتا اویا گز یو ترم تو اویا گز بل ترم تا اغا کلو شی او دارنگی کنا چیو بیمانا مشرک کافر اغا پا قبر کی کی غستے شی نو دا قبر پا اغا بانے دم رنا تنگ شی اویا گز یو ترم نو اویا گز بل ترم نا او دا دا حالتی چی دا پختے پا یو بل کی ور شی دانا چی واقعی او یا گز کلو شی او یا گز بند شی چرد قبرستان کی بتاسو نیلی دلی چی او قبر او یا گز دیخو ام کلو شوی او دیخو ام کلو شوی چرد ام لی دلی دلک نانت دا اشاره کئی چی او یا گز دیخو ام کلو شی او یا گز دیخو سمطلب زده خوش آلی آده رنگی کله چې وای قبر پہ را تنگ شي نو مطلب دا چې زړه تنگ شي پوهیږه خبر وکنه پوهیږه لوط علیہ السلام تو سلام هم د پښتو نه تنگ شو گویا کې دا پښته پہ را تنگ شو داسي سم مطلب زړه تنگ شو خفه شو کنه سړی چې خفه نو زړه تنگ شي زړه بره دی خلی لراشي دی مرې لراشي لوط علیہ السلام تو سلام خفه شو وقال هذا يوم عصيب اول لوط علیہ السلام هذا يوم عصيب دا دورس سخت ډیر سخت ورس دا زکه لوط علیہ السلام خو یوازو نه زوګ ملګریو او نه بچو چې زامنی وته درولې و او لوړې ول لاس کې ور کړې لوط علیہ السلام خو یوازو او د رنګي مقابل کی پوره قوم بچ بازانو لوط علیہ السلام خفو چې دا خو ډیره سخت ورځ ده چرته زما میلمنو ته نقصان نه رسي وجاءه قومه او راغلو دته قوم دده یهرعون الیه چې زغلولې شو دته یو د سرع یو د هرع یو د سرع سین سره لیکل کیږي دویم دا ہرا ہی سر نکل کی گی یحرعون دا دوانا منڈی تا وی خسرا منڈی تا وی چی آغا پا اتمینان سر وی سو سر وی اتمینان سر وی او ہرا آغا منڈی تا وی چی آغا پا بی اتمینانے سر وی دا خوشاوت لیونی کڑیو کنا او پا بی اتمینانے سر منڈی را بحلی او چغی یو بل توالی امبارک شیلکان راغلی امبارک شیلکان راغلی چر دی الک حضرت لوط سره دی رامن دی وهلی ومن قبل او مخ کی ردینا کانو یعملون السیئات او دوی چی عمل به کولو بد یا یعملون السیئات چی کول به گناهونا دانا چی مخ کی خخلکو خو چې دا میلمانه ولیدل نو بیا بد شو نانه دا د مخکې نه بیمانو د مخکې نه هم دغه رنګي نو قال اویل لوط علیہ السلام قوم را منډې وی لوط علیہ السلام بهر گیټ ته راووتو اخی وته پریم د ملمن وته پریم د لوط علیہ السلام وته گیټ کې ولان دے او نصیحت وته کوي او لوط علیہ السلام وته وی قال یا قوم ها اولای بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله قال ویل لوط علیہ السلام یا قوم قوم زمان ها اولائی بناتی داد قوم جنکے بناتی لون زما دی ہن اطہر لکم دا ڈیر سبب د پاکوالی دے ستاسو د پارا فتق اللہ نو یری گے دالانا ولا تغدونی فی زیفی او مشرموے مالرا پا ملمنو زما کے علیس منکم رجل الرشید علیس منکم رجل الرشید آیا نشترے ستا سنا یو سڑے پوہا وسو کو خیار دکی نشتا چی نسیت دتو کی علیس منکم رجل الرشید آئے نشترے ستا سنا یو تن پوہا وسوک د سڑی بچے دکی نشتا چی پوہم کی چی دا سکوی تاسو دا خو ناروا کار دے او غلط کار دے قالوی لوط علیہ السلام یا قوم قوم زما ہا اولائی بناتی داد قوم جنکے لون زما دی پیغمبر داد قوم روحانی پلاری دخپل امت دخپل قوم روحانی پلاری نو داغ امت جنکے دا پیغمبر سشوی روحانی لون شوی او چکم لکان دی اغی روحانی زامن شو بعضی خلق ہوئی لوط علیہ السلام متویل نعوذ باللہ من ذالک چی ورش زمان لون کور کشتا غیل ورش اللہ اکبر یا سنے چی پا لونو غیرت نکی نو پا ملما غیرت کولے شی دل سڑے پا ملما غیرت کولے شی زینو بانستر گی پڑی شی ہا اولائی بنا دی داد قوم جنکی لون زمان دی ورش ودونم کڑی دی یا کنیم کڑی خو ورش ودونو کی ہن اطہر لکم دا ڈیر سبب دا پاکوالی دے ستاسو دا پار زنن بم پاک شی تاسو بم پاک شی معاشرہ بم پاک شی دا سنا روا کار کوے فتق اللہ او یریگے دا اللہ نا و دا اللہ نا او یریگے ولا تخزونی فی زیفی او مشرموے مالرا مرسوا کوے مالرا پا ملمنو زما کی و دا ملمنو پا مخ کی ما مرسوا کوے اس گوڑا لوط علیہ السلام تا پتہ نشتا چی دا خو فرشتی دی لوط علیہ السلام تا دا پتہ نشتا چی دا فرشتی دی اس اغی دن نناس تی او لوط علیہ السلام بار دا قصہ شو روکڑی دا مسئلہ و تا بیانی قوم اغد خپل خواہش اظہار کئی او لوط علیہ السلام و تا مسئلہ بیانی نصیحت و تا کئی او دا بحث مباحثہ شو رو دا کوتا پتہ وی چی دام فرشتی دی خورا غلی بو خب قلار بناستو فرشتو لسو خوان ترات لیش نوی فتق اللہ اگر لوط علیہ السلام دے پیغمبر دا اللہ دے او فرشتی ندی پیجن دے ردی زمانی اس خاچٹے پیرو منجور اغب سالم الغیب شی او زب زمان استا دالت نخبردار شی پوئے گے پا خبرو کن نوی ولا تغزونی فی زیفی اوی علیس منکم رجل الرشید دیر درن خبر کئی علیس منکم رجل الرشید آیا نشتر استا سنا رجل الرشید یو سڑے اخیار یو سڑے پوا وسوک پوا سڑے دکی نشتا چاگر دا نصیتو کیو پوام کی چی وہ بیمانو دا سکوے قالو اویلی دوی اس گورا قوم مت سوئی اخم شہوت لی ونی کڑیو کن گورا قالو اویل دوی لقد علمتا تحقیق سرا پوہی تا ما لنا فی بناتک من حق چنشتر منگ لرا فی بنات کا پلونستا کے من حقین سا شہوت یا سا خواہش و انکا لطالم ما نرید او یقیناً تا خام خام پویگی پاغس باندی نورید چو غواریو منگا خو خیار سڑی منگ چی سل راغلیو خرد پتا دا خرد پتا دا چی منگ سپس راغلیو خو خیار سڑی و انکا لطالم ما نورید او یقیناً منگا او یقیناً تا خام خام پویگی پاغس باندی نوریدو چی غواروی منگا خرد پا در چی منگ سپس راغنیو او تسویو دیو تسوی نو قالا اویلی لوت علیہ السلام لو انلی بکم قوا کاش کچریوی ما لر پتاسو باندی قوتن مٹی کاش کزما زامنوی او لوڑے میں پلاس کی ورکڑے وے چو ورشے او ویز غلوے خو طاقت میں نیشتا لو انلی بکم قوا کاش کچرے وے ما لر پتاسو باندے قوتن مٹھے کاش کا طاقت میں وے کاش کا زامن میں وے مٹھے میں وے نو ما بتاسو نتفوس کڑے وے لوت علیہ السلام قوم تباکولش تباکو دیش وہی ٹکریاب بابا دے سرے ٹکریاب بابا وہی ٹکر ورکے او کٹ در باندی اڑے او دشمن دل تباکے وہی کا دشمن نہ تنگے نہ وہی ٹکریاب بابا لورش وہی دشمن لبدل ٹکر ورکی ولوت علیہ السلام دشمن لٹکر ورکو دیش دے وہی ٹکریاب بابا دے زاننے والا نمونے خی پلار والا ٹکریاب بابا نمی خیو پیر بابا نہ پلار والا پیر بابا ہی خیو داغا خوخپل نم سید علی ترمیزی رحمت اللہ لے وی دا داتا سیب دے داتا خو اللہ دے ورکو ان کے وی داتا گنج بخش دے دا خزانو ورکو ان کے خو اللہ دے دا دا خوخپل نم دے قرآن وی سموها نمونے واخلے نمونے واخلے پلار والا سنو می خیرے سید علی حجویری رحمت اللہ لے دغرنگ نور دیر اولیاء دا ٹک پٹک بابا دیو دا لاس پلاس بابا دیو دا نو گزے بابا دیو دا شل گزے بابا دیو سمدستی بابا دیو عجیب عجیب نمونی خیری وی ٹکریاب بابا دی قالو علی لوت علیہ السلام لو ان لی بکم قوا کاش کچری وی ما لرب تاسو باندی قوتن مٹھے او آوی الہ رکنن شدید یا زیمی مندلے الہ رکنن شدید یو ڈلی سخت سرا یا یو ڈلی مضبوط سرا کاش کئی مضبوط ڈل زما ملگری وی کم مضبوط خلق زما ملگری وی بیا بتاسو دا کارنو کڑے بیا بمی تاسو نا تپوس کڑے وی چی تاسو سپسی را غلیے نبی علیہ السلام فرمائی رحم اللہ لوت اللہ دے دیر رحمتونا اولی گی پہ حضرت لوت علیہ السلام داغا دا سوال اللہ قبول کرے دے دا لوت علیہ السلام نپس چی سمرا انبیاء اللہ را لی گلی نو پوچھا تو قومونو کی را لی گلی لگا قریش خو لس قبیلے وے خو بٹولو کی اوچھا تا قبیلے کم یو بنو حاشم نبی علیہ السلام اللہ پہ بنو حاشم کی پیدا کو نبی علیہ السلام فرمائی رحم اللہ لوت اللہ دی پا لوت علیہ السلام رحمتن علیگی داغن رستو ہر پیغمبر اللہ پوچھت قوم کرا لے گلے لے قالو اویل دوی یا لوتو چوویل فرشتو یا لوتو اے لوت علیہ السلام قوم کو خبر نمان لگن فرشتے جی پوچھو جی او لوت کو پلوی مصیبت کے گیر شو دیکھو بیز مباعثے دا قوم سر شورو کا دیکھو پلوی مصیبت کے اختشو نوز پتائی غیزان خی قالو اویل دوی یا لوتو اے لوت علیہ السلام انا رسول ربکا یقیناً منگا ستازی درمستایو انا رسول ربکا یقیناً منگا ستازی درمستایو لئی یسویلو الیکا چری دوی نشیر سیدے تاتا تولی غم کے دی منہ تا تا ہی سم نشوی رہے مونگ تم سے نشوی رہے تا تم سے نشوی رہے فاسری بے آلکا نو بوزا بے آلکا تابدار خبل بے قطوی من اللیلے پیوی صدش بکے ولا یلتفت من کو مہدن او رستو دینا گورستا سونا آہ دنیاو تن اللہ مرآتا کا مگر مبوزا خزستا قالوی لدوی یا لوت لوت علیہ السلام انا رسول ربکا یقیناً منگ استازی در رب ستایو لی یسویلو الائی کا چری دوی نشی رسی دے تا تا یعنی اس تکلیف دے نشی رسولے تو ولی زنخ کا دبور دکے فاسر بے اہلی کا نبوز تابدار خپل اہل تابدار بے قطع من اللیلی پسی سرش پکے خپل تابدار بوزا نندش پیش پیر دی زین اوزے ولا يلتفت منكم احد رست دي نغور استازن يوتن ديولي من نکړه ها زګ رست قتل دا درهم نخدا د سنخدا درهم نخدا يوتن باندې ظلم شورو دي او ته مخ کې روان نو سړي چې پیرهم راشي نو دې زیمو رستم وته ګوري بیا زیو بیا و ته رست ګوري د چرته رحم هم پیران شي رستم ګوري لمرأتکا مگر خزستا اگر بنا بوزی نو خزی خداکار نشو کنی خو خز دا قوم پا حالت خوشحالا و دا تبیل منست دی زانت خسده جوڑ کرده دی و مسئلے کے پرید بچی سے کئی کئی بمان دا سزان دی مولا جوڑ کرده دی تو مسئلے دی و دا شروع کردی لمرأتکا نو خز دا قوم پا حالت خوشحالا و اللہ و سرام پا کی برابر اکڑا انو مصیبو آم سواب یقین رسید ان کے دیتا یقین شاندار مصیبو آم ابرسی کے دیتا ماغا صاحب اسواب چرسی کے بدے بچ بازان تھا رسی کے بدے بد عمل تھا کم سزا چی دے قوم ترسی اللہ ورکی اغب دلم اللہ ورکی انو یقیناً شاندار مصیب او برسی کی دیتا ماغا صاحب اصواب چرسی کے بدے قوم تا انا موعدهم الصبح یقیناً لوز دا عذاب دوی الصبح سبا دے انا موعدهم الصبح یقیناً لوز دا عذاب ددوی از صبح سبا دے سبا سار وقتی با عذاب رازی لوت علیہ السلام توی سبا فرشتی و توی کلم عذاب رازی سبا تو دش پیش بیو تو سبا سار وقتی با عذاب رازی لوت علیہ السلام لزلو دوم را پخ کرو جاگو توی سبا نو فرشتی و توی علیس صبح بقریب آیا ندے سبا نیز دے سبا دون لری خونه ده سبا دومر لری خونه ده خو پدی ده که بطه بهار شو عذاب به شروع شو تو اگه بخبرو کنه الیس صبح به قریب اول ده عذاب سوال ولا نکی خو چه زده ولا پوخ کو او ده بیمان بچی و نسمیدل نه فرشتی و توی عذاب به سبا رازی وی سبا سبا دیر لری نده فرشتی و توی نه سبا خودی نیزده ده فلما جا امرنا سڑی دشمنی اول وقت دے وہ لگا پرید سڑیا مان قلار شا پرید سڑیا مان قلار شا او وقت ان قلاری او دا رنگی دد پر ڈوگری سوریش نہ دے بیا صبر کی جرا سبا وجنا دے وہ نمنا جی بس مو سی وجنا خلو دے لگا صبر او کہ صبا ڈیوٹے لا پدی لار تیری کی نو لار کی بوتا کینی مڑوی صبا خڑی وقت ہے وتا وے پرید و اوز دا کار ختم مول غوری نلوت علیہ السلام ہم وی اصابا نفرشتی و تا وی علیس صبح بی قریب آیا ندے سبا نیز دے فلما جا امرنا پسر کلا چراغی عذاب زمونگا جعلنا علیا اگردو لمونگا علیا اچت ترم دری کری صافی لہا لاندے سمت در شو جبریل امین راغو او پورا کلی دا صدوم تا وزر اڑا مکڑا او دا رنگی پا برا باندے بوتلل اغا طرف اللہ سکو الٹکو او دا برا چی روانونو پا دے دوران کے وام ترنا لیا وو للحال لے وام ترنا لیا حجارتم من سجیل او پا دا سیال کے چی وریلو مونگ پا دوی باندے کانی من سجیل اندٹی کرو اللہ وی دا کانو باران من پیوکو جبريل امين راغو وزره وته لاندې کا او دا قوم په برا باندې روان کړل د برنه په د کانو بارانم شروع دي. الله اکبر. آج کله ټاپ ته او رسول دا غزینې الټا را خلاص کړ. اکلې په الله سکو اکلې په الله الټا کو. اگر امین سی جیل وای دا ټیکری ولی وای گور کم شیگی چی دا اور اثری کم شیگی چی دا اور اثری دا آغی زخم زر نرازی کپا لرگی باندی اولگی نو دا آغی زخم زر رازی او زخم سوزیم نکوی خو کپا چاکو چاڑا باندی اولگی یا دا گرنگی پڑس باندی اولگی یا پا ٹیکری باندی دا خزانه نی منگی چی وطا سوائی کپا دا گا کانی باندی سوکو دی پا دا گا ٹیکری دی سوکو دی نو یو دغه زخم راځي زرنا او دویم دغه زخم سوځي ډیر پډاس چولېږي څنګه زخم سوځي دغه رنګ په چاکو چاړه چولېږي یا په ټیګری په خختري سوګوري ا زخم سونه زر زر راځي نو سوځي او دسې کولو پروت الله وې برې دا زخمونه هم دسې کولو پراتې او سوځي کوي تبو برباد کړل مسومتن عند ربک نشاندارو پنیس درمستا سو نشاندارو پنیز درمستان زین فقاوی چی مران تداری چی پا هر کانی بانی دک هر هر کافر نم لکل شو یعنی پا یو یو کانی دا اغا کافر نم لکل شو نا اغا کانی بخازو ما کافر لرا بغیدو یا زین وی مسو مطن عند رب کا نشان لگو ان کیو پنیز درمستان دا سی کانو چی نشان بے پسڑی پریغستو یعنی سو اگا زخم بے جوڑو لو مسومتن عند ربک نشاندارو پنیز درمستا یا نشان لگون کیو پنیز درمستا عند ربک طرف درمستانا وما ہی من الظالمین ببعید وما ہی دو معنی دی یو معنی وما ہی او ندے دا عذاب من الظالمین دا ظالمانونا ببعید لره اسم که وطن بیمانی نداغن دا عذاب دا اللہ لره ده اللہ قادر ده چه عذاب پیرا وره یا دویم وما ہیا او نده دا کلی دا کم چه تباشو نده دا کلی من الظالمین ببعید دا ظالمانونا ببعید لره ظالمین نمراد دا مکی مشرکین او دا مکی مشرکینو تاسو نو خدا کلی لری نه دی دی بچه کلا شام تتلل نو پلار که دا علاقه دا صدوم براتلا اشه القرآن رحمت اللہ علیه وی ما دا غزه لی دلی ری او یوسم علتا یو دند دا دی چه دا کم زیل علتا یو دند دا او دا غیه نه دا سی گیسو نخی جی که یو مرغی پی دا پاس تیر شنا پی تیره ده نیشی بلکی را پروزی پکی او دا غرنگی مدش یعنی پا غزه باندی وسم عذاب شروع ده زګه خو نبی علیہ السلام چې تبوک لتلو نو د سمودیانو په غلار باندې تیرېدل نو صحابو ته ویل زر زر تیرېږي دا الله د عذاب څخه پته نه لګي زکه د پدې خلکو دا الله عذاب همیشه دی زر زر تیرېږي او خان دې ما زر زر پدې لار باندې تیرې نن به عذاب راشي دې بوځه چکر لته بالا کوټ کې زلزلہ راغلی و عذاب وکړه خلک دلوې څکه لګي چکر لسو الګه دا الله بنده ته د عذاب ځای له چکر لزی لال شا عبرت واخلا دیوی سے چکر لزم وما ہی من الظالمین ببعید او ندے دا کلے یا ندے دا عذاب دا ظالمانونا ببعید لرے ندا دوی مواقعی پا دیز اختتام تو رسی دا واقعی دا حضرت لوت علیہ السلام چوکر فرشتی ولراغلی دا لکانو پا شکل کی او فرشتی ندی پیجندلی نچه لوت علیہ السلام عالم الغیب نو بلکم کو جا چا غبا عالم الغیب شی ولما جاءت رسلنا لوتا اور کل چراغ لستاجی زمونگا لوت علیہ السلام تا سی ابیم نو خفشو بدوی سرام او تنگ شو بدوی بیم بدوی سرا زران د پختونا او ویل لوت علیہ السلام دا دور سخت او راغلو د تقوم دا یحرعون الی چیز غلولی شدتا تبی جوڑ سو کی درستو نس غلی دسی پا مندر روانو ومن قبلو او مخیر دینا کانو یعملون السیئات ادوی چی عملی کول بد یا ادوی چی کولی گناونا ویل لوط علیہ السلام دا خبر سوک کئی نو خلق غلی کی کنا نو قالا ویل لوط علیہ السلام یا قوم قوم زمان خلق ولا دا غوگ لگتا ہوگی کی دیجے چارچ پکی نی چارچی قال یا قوم ویل لوط علیہ السلام اے قوم زمان دا دا قوم جی نکی لون زمان دی دا دیر سبب دا پاکوالی دی استاسو دا پارا او یری گے دا اللہ نو مشر موئے ما یا مرسوا کوئے ما پا مل منو زمان کی آیا نشتر استاسو نایو سڑے پوا ویل دوی پا دا کی سرا لقد علم تا پا دا کی سرا پوئیتا چی نشتر مونگ لرا پا لونستا کی سخوایش تا تا خب پتر چی مونگ دغا نقوارو لق او انکا لطال وما نورین او یقنن تو خام خام پویگی پاگا سباندیم نوریدو چی غواروی مونگا ویلی لوط علیہ السلام کاش کچری وی مال را پتا سباندیم مٹی یا زیمی مندی یو دلی مضبوطی سرام یو قوم مضبوط سرام ویلی دوی او لوط علیہ السلام یقنن منگستا جی درب ستایو چرین شیر سیدے دوی تا تانو بودا تا بیدان خبل پسی سرش بکی او رستو ینگور استاسو نیوتن مگر مبوزا خدستا یقنن شاندارے و برسیگی دیتا غازام چرسیگی و دوی تا یقنن لوز دا عذاب دا دوی از صبح و سبا دی علیس صبح بی قریب آیا ندے وقت سبا آیا ندے سبا بی قریب نیز دی فلما جا امرنا فسر کل چراغی عذاب زمونگا او گردو لمونگا او چت طرف دری کلی لاندی او پدا سی حال کی چی ورو لیو مونگ پا دوی بانی کانی یعنی دا روانو لابر چی کانی پیرا شروع شو حجارت من سی جیل کانی دا ٹی کرو مندود دا یوٹا کیا پاتیو کنا ہاں تازو نو ایلک او دے وام تورنا علیہا حجارتا من سجیل او بدا سیال کی چی ورو لیو مونگ پا دی بانی کانی من سجیل اندھٹی کرو من دود پے در پے یعنی یو کانے بچی سنگا را خوشو و پسی با بلم را خوشو پوشی و پسی با بلم را خوشو من دود پے در پے یو بل پسی را روانو مسلسل مسومتن عند ربکا نشاندار روپ نیز درمستا و ما هی من الظالمین ببعید او ندید عذاب یا ندید کلید ظالمان دنا ببعید لریم